نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Neka je salavat i salam na Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, ashaabe i sve mu'mine koji ih dobro slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćom, ostalo je još dva haditha u poglavlju o takvaluku, koja nismo komentarisali. To je prije svega hadis Ebu Tarifa Adija ibn Hatima al-Ta'ija radijallahu anhu qal sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati at-taqwa. Onaj ko se zakune na nešto potom vidi da je nešto drugo bolje od toga, bogobojaznije, فَلْيَأْتِ تَقْوَا, neka uradi ono što je bogobojaznije. Neka uradi ono što je bogobojaznije. الْيَمِينُ هِيَ الْحَلِفُ بِاللَّهِ, kaže šeha Uthemin, zakletva je da se čovjek zakune Allahom subhanahu wa ta'ala ili pak njegovim imenom, nekim od njegovih imena ili pak nekim od njegovih svojstava. وَلَا يَجُوزُ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ, a nije dozvoljeno zaklinjati se nekim ili nečim drugim mimo Allaha Jalla wa'ala, ni vjerovjesnikom, ni Džibrilom, wala bi ayyi ahadi min al-khalq, ili pak bilo kojim drugim stvorenjem. Li qawli nabiji sallallahu alaihi wa sallam, zbog riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam, man kana halifan fal jahlif billah au li jasmut, onaj ko se zaklinje, neka se zaklinje Allahom Jalla wa'ala ili neka šuti. I kaže sallallahu alejhi ve sellem men halafa bi ghayri llahi faqad kafara au ashraka, onaj ko se zakune nekim ili nečim drugim mimo Allaha dželle ve ala, takav je počinio kufr ili širk, takav je počinio kufr ili širk. Normalno radi se o malom širku. A rekli smo u komentaru kitabu tauhida da kad kada zakletva nečim drugim mimo Allaha dželle ve ala biva i velikim širkom. Koje je to stanje? U kojem će stanju zakletva nekim ili nečim drugim biti veliki širk? Kada? Nešekim? Nije to veliki širk? Ako je, znači, u srcu čovjeka onaj kojim se zakleo ili čime se zakleo, ako ga veliča više od Allaha dželle vala i boji se, znači, više njega nego li Allaha dželle vala, znači u njegovom srcu ima ta azima, veličanje prema tom stvorenju, više nego li je prema Allahu dželle vala. Vi znate, kod određenih skupina posebno kod određenih šija, skupina sufija i tako dalje. Njemu je strah da se zakune svojim šejhom lažno, više ga je strah da se zakune svojim šejhom lažno, nego da se zakune Allahom dželle veala lažno. Znači u njegovom srcu ima više ta'zima, veličanja prema stvorenju nego li prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Normalno u ovakvoj situaciji čovjek je vjerovatno i zasigurno prije toga već počinio širk. Ali ovdje je ova zakletva dodatno veliki širk. Ova je zakletva u ovakvoj situaciji veliki širk. Pa tako imate reko određenih ljudi koji ako bi se zakleo lažno i htio da ga proveriš i kažeš mu zakuni se ako je zakleo Allahom, a ti sumnješ da je dakle, se zakleo lažno. Govorimo o ovima dakle, koji veličaju određene šejhove, skupine, sufija itd. Pa mu kaže da se zakune šejhom, onda neće biti u stanju jer se boji da će ga šejh, da će šejh saznati to, da jer šejh zna, njemu je poznato, nije skriveno itd. itd. Tada u takvoj situaciji zaklinjanje nekim drugim mimo Allaha dželle veala biva velikim širkom. A inače, mimo toga, osnova je da je zaklinjanje nekim ili nečim drugim mimo Allaha dželle veala mali širk. Dakle, zaklinjanje biva isključivo Allahom dželle veala ili njegovim svojstvima ili pak njegovim imenima. Onaj ko se zakune nekim drugim mimo Allaha dželle veala fa huwa afim, on je griješnik, wala yamina alejhim, ali nije dužan da zbog te svoje zakletve uradi kefaret ili iskup. Nije obavezan, ali nema sumnje da je zbog toga grešan, zbog ovog svog postupka da je grešan. Šta više, spominjali smo i riječi Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhu, gdje stoji da je rekao da se zakunem Allahom dželle veala lažno mi je draže negoli da se zakunem nekim ili nečim drugim mimo Allaha dželle veala istinito, da govorim istinu. Da se zakunem Allahom kada bi došlo da bira između ove dvije stvari. Znači dao bi prednost da se zakune Allahom dželle veala lažno. Jer zaklinjanje Allahom dželle veala lažno jeste grije, ali nije na stepenu malog kufra i malog širka. Za razliku od zaklinjanja nečim drugim mimo Allaha dželle veala, što je kako smo vidjeli mali širk. A grije, kao što kaže Muhammed ibn Ibrahim, rahimahullahu ta'ala, grije koji je Allah dželle veala u svojoj knjizi ili pak poslanik sallallahu alaihi wa sallam u svom sunnetu nazvao širkom ili kufrom, makar se radilo o grijehu koji nije veliki kufr i veliki širk, već mali kufr i mali širk, taj grije koji je Allah dželle veala nazvao kufrom nije poput grijeha kojeg Allah dželle veala nije nazvao kufrom ili širkom. Želi da kaže da je on na većem stepenu i opasniji kod Allaha dželle veala, kako i sam šejh spominje, da je mali kufr i mali širk, opasniji kod Allaha dželle veala i teži čak i od pijenja alkohola, od zinaluka, od kamate i tako dalje, i ostalih, jedenja svinjskog meza i mesa i ostalih velikih grijeha. Pa također kada smo komentarisali Kitabu Tauhid, vidjeli smo isto tako da po pitanju malog širka imamo razilaženja kod učenjaka. Da li će Allah dželle veala oprostiti mali širk ili neće. Dok kod velikih grijeha svi učenjaci se slažu da su oni u Allahovom dželle veala mešijetu, Allahovom dželle veala voli. Ako Allah dželle veala bude htio, oprostit će ih onome kome on hoće, a ako bude htio neće ih oprostiti, već će kazniti zbog njega. A dok od malog širka imamo razilaženje kod islamskih učenjaka, pa imamo jednu skupinu, valikum salam arhullah, pa imamo jednu skupinu učenjaka, i to je, rekli smo, jedan od dva govora šejhul islama ibn Tejmije rahimehullahu ta'ala, to je bio i odabir šejha Ali Hudajra hafizahullahu ta'ala, ako se sjećate kada smo komentarisali Kitabu Tauhid, da Allah dželle veala neće oprostiti mali širk, u smislu da će Allah dželle veala zbog njega kazniti. Normalno ovo govorimo u situaciji ako čovjek preseli i ne pokaje se od njega. Ako se čovjek pokaje, Allah dželle veala oprašta i veliki i mali širk. Ali situacija kada čovjek preseli sa ovog dunjaluka, a nije se pokajao zbog nekog malog širka kojeg je činio, poput ovog kojeg spominjemo, zaklinjanje nekim drugim ima Allaha dželle vala, koliko je dakle ljudi koji dan danas ostalo im iz džahilijeta još uvijek navika, pa se zaklinju svojom djecom, zaklinju se svojim očima, očevima, majkama itd. itd. Pa, rekao smo, jedna skupina učenjaka je stava da Allah dželle vala neće oprostiti mali širk ako čovjek preseli ne pokajavši se od njega, već kažu mora čovjek biti zbog njega kažnjen. E ta kazna možda bude u njegovom barzahu, zagrobnom životu, dok je u kaburu. Možda ta kazna bude fi arasati yawmil qiyam, na stajanju na sudnjem danu, kada budu bila iskušenja od gospodara dželle vala. Možda bude na nekom drugom mjestu, a možda bude i u džehennemu gospodara subhanahu wa ta'ala, da Allah dželle vala kazni zbog njega džehennemom. Dakle, jedna skupina učenjaka kaže Allah dželle vala će kazniti zbog malog širka ako se čovjek ne pokaje od njega, što ukazuje na njegovu opasnost, te da je on na većem stepenu od velikih grijeha. A određeni ljudi olako upadaju u ovu stvar, u dakle mali širk, konkretno je kada je u pitanju zaklinjanje nekim ili nečim drugim mimo Allaha dželle vala. Pa vidiš takvog da bi se sustegao, to ne znam pod kojim uvjetima, ali bi se sustegao od nekog velikog harama. Sustegao bi se i ne bi dakle razmišljao kada je u pitanju pijenja alkohola. Ne bi ga uradio, ne znam zašto. Ne bi dakle počinio zinaluk možda, ne bi pojeo svinjsko meso. Što je kod nas svinjsko meso, kao se kaže, kao kufra da si rekao, znači davaj Asludina. Kod ljudi, Asludina. Ejva, ne bi nikako uradio. Ali s druge strane, olako upadne u grijeh koji je veći od ovih pomenutih grijeha. Razlog toga jeste džahl, neznanje o Allahovoj dželle vala vjeri. Džahl, neznanje o Allahovoj dželle vala vjeri, nepoznavanje, dakle stepen grijeha i njihova opasnost kod gospodara subhanahu wa ta'ala. Dakle, šejh Uthejmin kaže da onaj ko se zakuna nekim drugim mimo Allaha dželle vala, nema za njega kefareta, nije dužan da učini kefaret, već je dužan da učini teobu, da se pokaje zbog pomenutog grijeha. Wala yanbaghi lil insani yukthira min al yamin, i ne treba čovjek da se puno zaklinje. Fa inna hadha huwa ma'na qawlihi ta'ala, jer to je značenje riječi uzvišenog wahfazu aymanakum, i čuvajte vaše zakletve. Ovo je jedno od dva značenja ovog ajeta. Znači prvo značenje, čuvajte vaše zakletve, to jest nemojte pretjerivati ili puno se zaklinjati Allahom subhanahu wa ta'ala. Bilo je zasebno i poglavlje u Kitabu Tauhid, pri kraju Kitabu Tauhida, da nije dozvoljeno čovjeku da se često zaklinja Allahom dželle vala, bez obzira što govori istinu, ali da nije dozvoljeno da se često zaklinja Allahom dželle vala, i da je to dakle vid omalovažavanja imena gospodara subhanahu wa ta'ala, zaklinjati se stalno za bilo koju stvar, posebno kada se radi o bezvrijednim stvarima. Zato dosta često spominjem, dakle, braći, da ne smiju, da nije lijepo i da nije od veličanja Allahovog dželle vala imena da se spominje kod bezvrijednih stvari. Igramo fudbal i onda vallahi enac je, vallahi nije enac, vallahi penal, vallahi nije penal, itd. Znači, to je od omalovažavanja Allahovog dželle vala imena. Treba uveličati gospodara dželle vala od toga da se njegovo ime spominje zbog bezvrijednih i beskorisnih stvari. Zbog toga Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada pogledamo hadise, vidimo da se zaklinje onda kada je nešto važno, kada je nešto krupno, kada želi potvrditi kakvu stvar, ejmullah, tako mi Allah, kada bi Fatima, kćerka Muhammeda, ukrala, ja bih joj odsjekao dušu, ja bih odsjekao ruku. Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, pa obavještava poslanik sallallahu alejhi ve selleme o određenoj stvari, kao potvrda za tu stvar o kojoj govori. Dakle, čovjek ne treba da se puno zaklinja Allahom subhanahu wa ta'ala, da mu ne postane navika. Za svako malo, vallahi, billahi, tallahi, itd. To je jedno značenje riječi uzvišenog, wahfazu aymanakum. A drugo značenje, koje je drugo značenje? A se sjeća neko, i ovo je bilo isto na Kitabu Tauhid, smo spominjali. Drugo značenje ovog ajeta, wahfazu aymanakum, čuvajte vaše zakletve. U smislu, kako? Ahsante, da. Znači, u smislu, ako si se vezakle zakleo, onda čuvaj svoju zakletu, to jest nemoj da je kršiš. Nemoj da je, da je kršiš. To je drugo značenje ovih riječi uzvišenog subhanahu wa ta'ala, vahfadu ajmanekum, čuvajte vaše čuvajte vaše zakletve. I kada jedan ajet, dakle ovo je pravilo, kada jedan ajet može obuhvatati dva značenja, onda kažemo jedno i drugo značenje je ispravno i jedno i drugo značenje se uzima u obzir. Jedno i drugo značenje se uzima u obzir. Tako da, kažemo ajet obuhvata i jedno i drugo, dakle, i drugo značenje. Nemojte pretjerivati po pitanju vaših zakleti i često se zaklinjati. I s druge strane, drugo značenje, kada se zakunete, onda nemojte kršiti vaše zakletve. Osim u situaciji o kojoj govori Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A to je da se čovjek zakune. Pa zatim nakon toga vidi da je bolje, draže Allahu dželle vala i bogobojaznije da postupi oprečno svojoj zakletvi. Da postupi oprečno svojoj zakletvi. Pa da u takvoj situaciji prekrši svoju zakletvu i da uradi iskup, to je kefaret. I da uradi iskup, kefaret. Čovjek kad u sržbi zbog neke druge stvari i tako dalje se zakune da neće uraditi određenu stvar. Pa kaže vallahi la ukellimu fulan, tako mi Allah, neću da razgovaram sa fulanom. Ili se obrati osobu, tako mi Allah, više neću da razgovaram sa tobom. Radi se o muslimanu, o vjerniku i tako dalje. Tako mi Allah, ja više neću po tebe da dolazim, da te posjećujem. Tako mi Allah, neću raditi to i tako dalje i tako dalje. Pa čovjek vidi nakon toga da je pogriješio i da je bolje i preče da uradi oprečno svojoj zakletvi. Posebno možda radi se o njegovom rođaku, koji od njegove rodbine, bliske ili daljnje. A nema sumnje da je Allah dželle vale naredio održavanje rodbinskih veza. Pa tada vidi da je pogriješio i da je bolje i bogobojaznije, da je bolje i bogobojaznije da prekrši svoju zakletvu i da razgovara sa svojim rođakom, sa svojim bratom muslimanom, radi kojeg se zaklao da neće razgovarati i tako dalje, i tako dalje. Ali u takvoj situaciji, dakle, on će prekršiti svoju zakletvu, ali dužan je da uradi iskup, to jest kefaret. A spominjali smo da je kefaret za prekršenu zakletvu najprije ono što danas nismo u stanju raditi, a to je oslobađanje roba. Nakon oslobađanja roba dolazi nahraniti 10 miskina ili obući, odjenuti. Čovjek može da bira između ove dvije stvari, da li će ih nahraniti ili će ih odjenuti. Kada je u pitanju hrana, da ih čovjek znači nahrani onoliko koliko je dovoljno prosječnom čovjeku. Onoliko koliko je dovoljno, dakle jedan obrok za prosječan čovjek. Znači kod nas eto neki prosjek da kažemo da nahraniš čovjeka. Se ga zavisi, si pomršav, ti kaš pet, ali imamo, ako gledaš neko drugi imamo popun, ne ima prosek pet. Znači da se nazivamo na sredina, pošto ne može 7,5, onda 8. Znači to je, tu je negdje otprilike prosek. Znači da čovjeku daš obrok, 8, znači ćevapa i pitarka. To, zavisi ako ti je šekir, neće ga najveći, zatvorim se šekir. Onda treba dva obroka, ne jedan. Znači obrok koji je dovoljan prosječnom čovjeku da ga nahrani. A ako pak želi da ga odjene, onda učinjaci kažu da mu da ono onoliko koliko je dovoljno da pokrije svoje tijelo da bi u toj odjeći mogao da klanja. Da bi u toj odjeći mogao da klanja. Znači da bude gornji i donji dio ili pak gelabija ako iz jednog dijela. Da mu da onoliko koliko je dovoljno od odjeće da bi u toj odjeći mogao da obavi namaz. I ovdje rekao smo može čovjek da bira između toga da li će nahraniti ili odjenuti, a zatim nakon toga ako to nije u stanju onda dolazi post 3 dana. Onda dolazi post 3 dana. To je dakle kefaret za prekršenu zakletvu. Hadis dakle govori o takvaluku, a to je da čovjek uradi ono što je bolje i draže Allahu dželle ve ala, jer je takva, rekli smo, izvršavanje naredbi i klonjenje harama. Pa je tako dakle odnos sa bratom, kontakt sa bratom muslimanom, odakle stvari koje Allah dželle vala naređuje. Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neka uradi ono što je bogobojaznije. Neka uradi ono što je bogobojaznije. Osim u slučaju, posebno ako se radi o dunjaločkim stvarima. A rekli smo, ako se radi katka zbog ahiretskih stvari, onda je dozvoljeno čovjeku da ga bojkotuje i duže. Da bojkotuje brata muslimana i duže, s ciljem da se ovaj ili okani od tog grijeha kojeg čini, ili pak s druge strane, ako se već ne okani, da se čovjek sačuva od njegova šara. Ali kada je u pitanju dunjaluk, onda nije dozvoljeno hedžriti i bojkotovati svoga brata više od 3 dana. Više od 3 dana. I zadnji hadith kojeg je autor, rahimahullahu ta'ala, Imam Nevevi, spomenuo u poglavlju o takvalu, koji jeste hadith Ebu Umame Al-Bahiliya radijallahu anhu qal sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yakhtubu fi hajjati al-wada'. Da rekao, čuo sam Allahova poslanika sallallahu alayhi wa sallam da je održao hutbu na oprosnom hadžu. Fa qala: ittaqullah wa sallu khamsakum. Bojte se Allaha i klanjajte 5 dnevnih namaza. Wa sumu shahrakum. I postite vaš mjesec. Wa addu zakata amwalikum. I dajte zekat na vaš imetak. Wa ati'u umara'akum. I pokorite se vašim emirima. Tedhulu dženneta rabbikum. Ući ćete u džennet vašeg gospodara. Ući ćete u džennet vašeg gospodara. Hadith bilježi Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala i kaže hadithun hasanun sahih, da je hadith hasan sahih. Ova je hutba koju je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam održao, ili pak dio hutbe koju je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam održao na oprosnom hađu. Koju je održao na oprosnom hađu. Ne znam da li smo ranije, činim se da smo spominjali, da imamo 2 vrste hutbi Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Hutabun ratibe i hutabun arida. Hutabun ratibe, to su hutbe koje se uvijek ponavljaju u određenom vremenu. Znači, njihovo vrijeme je poznato. Tada i tada imaju određen povod radi koji se te hutbe održavaju. Kao što je primjer toga? Ramazanska. Kako misli ramazanska? Bajramska. Bajramska. Jedna i druga, dakle, hutba. Oni imaju, dakle, svoje vrijeme i one tada se održavaju. Džumanska hutba. Da. Koja je isto tako hutba? Koja je hutabun ratibe? Na. Ova, dakle, hutba na arefatu. To je također minel hutabi ratibe. Zato što se one sunnet je uvijek da se na arefatu održi hutba, kako je radio Allahu poslanik sallallahu alaihi ve selleme i kako su radili ashabi radijallahu anhum poslije njega. Onda imamo nakon toga neki hutbi oko koji se učenjaci razilaze. Da li su od hutabun ratibe ili hutabun arida. Kao što je hutba prilikom salatu el kusuf. Namaza radi pomračenja sunca i mjeseca. Da li je ona hutabun ratibe ili hutabun arida. Razilaze se zbog toga, zato što se za vrijeme Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam to jednom desilo. To se jednom desilo, pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme ustao i održao govor. A opet s druge strane, taj govor Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme imao povod, a to je da su neki ljudi rekli kako se sunce pomračilo zbog smrti sina poslanika sallallahu alejhi ve selleme Ibrahima. Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme ustao da održi hutbu. Pa su neki učenjaci rekli na osnovu toga hutabun aride, hutabun ratibe. Znači, stalna hutba, kad god se desi pomračenje, da je sunna da se održi hutba. Dok su drugi učenjaci rekli, to je hutabun arida, iznimna hutba, koja je imala povod, a to je, dakle, govor ovih ljudi. Oni kažu da Allahov poslanik ne bi održao ovaj govor, ali zbog toga što su ljudi rekli, to što su rekli o Ibrahimu a.s., sinu poslanika s.a.s., da se zbog njega pomračilo sunce, zbog toga je ustao Allahov poslanik s.a.s. i održao govor. Stoga kada nema, dakle, te potrebe, onda kažu nije sunnetun, ova hutba nije hutbetun ratibe, već je hutbetun arida. Hutbetun arida, to je iznimna hutba koju je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme držao kad god je postojao određeni povod. Kada bi se desila neka stvar, kada bi se desila neka devijacija u društvu, kada bi se desio neki važan, bitan događaj, Znači, važan bita događaj. Primjer radi hadith Temima ad-Darija o Jassasi, onda kada su bili na ostrvu, kada su zalutali i tako dalje, pa kada je Allahu poslanik tražio od njega da ispriča ovu priču ashabima radijallahu anhum i tako dalje. Održao govor, a zatim rekao Temimu ad-Dariju, održao hutbu govora, zatim rekao Temimu ad-Dariju da spomene ono što im se desilo. Kada je također hadith kojeg smo spomenuli, kada je žena ukrala iz Gamidije, iz plemena Gamidije, pa kada je Gamid, pa kada je Usama radijallahu anhu htio da se zauzme kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa je Allahov poslanik zbog toga održao govor, hutbu, zbog dakle bitne i važne stvari, da nije dozvoljeno da se čovjek zauzima kada je u pitanju had od Allahovi dželle vala, hadova od Allahovi dželle vala, kazni. Onda kada dođe do imama, do kadije, kada se podigne slučaj i tako dalje, nema više nakon toga zagovaranja da se ospori, ne izvrši Allahov dželle vala propis. To su dakle hutabun arida, iznimne, da ih tako nazovemo, hutbe, koje nemaju određeno vrijeme, već se održavaju po potrebi. Pa tako rekao, u dosta haditha stoji, pa je Allah, desilo se nešto, pa je Allah poslanik ustao, održao govor, zahvalio se Allahom dželle vala, a potom rekao, o ljudi, tebi rekao ono što je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallame htio da ukaže. Ovdje, dakle, se radi o hutbi na hađetu al-wada, na oprosnom hađu. A rekao smo, to je bila pritvrđena hutba Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, jer su i ashabi radijallahu anhum nakon toga praktikovali ovaj sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Te ih je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallame posavjetovao ili ostavio nekoliko oporuka, od kojih je prva, radi koje autori naveo ovaj hadith, ittaqullah, bojte se Allaha. Bojte se Allaha. Wasallu khamsakum. I postite vaših pet, postite, klanjajte vaših pet dnevnih namaza. Wasumu shahrakum. I postite vaš mjesec, to je dakle mjesec Ramazana. Wa addu zakata amwalikum. Zatim nakon toga i dajte zekat na vaš imetak. Ovim stvarima smo već i ranije govorili. وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ. I pokoravajte se vašim emirima, vašim pretpostavljenima. To je naredba Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a ujedno ova naredba je spomenuta i Allahovoj dželle vala kizi. O vjernici, أَطِيعُوا اللَّهَ, pokoravajte se Allahu, أَطِيعُوا الرَّسُولِ, pokoravajte se poslaniku, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, i vašim pretpostavljenima. I vašim pretpostavljenima. Pa je Allah dželle vala pokornost njemu i poslaniku spomenuo generalno, أَطِيعُوا. A onda kada je došao do pretpostavljenih, Allah dželle vala nije rekao i pokoravajte se, već je rekao va ulil emri minkum, i vašim pretpostavljenima, što znači da pokornost njima prati pokornost Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, u smislu ako naređuju ono što je pokornost Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, onda im se čovjek pokorava, a ako naređuju ono što je oprečno tome, onda čovjeku ne samo da mu se dozvoljava da im se ne pokori, već mu je obaveza da im se ne pokori. To zbog toga što nema pokornosti stvorenju, onda kada stvorenje naređuje nepokornost Allahu dželle ve ala. Puno je dakle haditha Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame koji naređuju pokornost pretpostavljenom. Jer na taj način u stvari funkcioniše. I dakle, jedan mali džemat i jedna zajednica i jedna država uz pokornost emiru koji je postavljen. I zato kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, slušajte se i pokoravajte se makar vam vaš emir ili vaš pretpostavljeni bio abesinski rob, crni rob. Znači Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme ovim želi da ukaže da se muslimani trebaju pokoravati svome pretpostavljenom, iako rob ne može dakle biti emir. Rob ne može biti emir. Ali cilj ovih riječi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme jeste da ukaže na obaveznost pokoravanja pretpostavljenom, na obaveznost pokoravanja emiru u pokornosti Allahu dželle ve ala i u pokornosti u onome što je dakle dozvoljeno i što je od stvari ijtihada. Znači, samo je jedna situacija u kojoj nije dozvoljeno pokoriti se, a to je kada on jasno naređuje ono što je nepokornost Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sallallahu alejhi ve selleme. Takođe Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je poslao skupinu ashaba i postavio na čelo njih kao emira, kao zapovjednika jednog ashaba, te se on naljutio na njih, te im je naredio da sakupe drva. Pa su sakupili, a potom im je naredio da zapale vatru, te im je naredio da uđu u vatru. Pa su rekli, mi nismo prihvatili islam osim bježeći od vatre. Pa su došli Allahovu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i obavijestili ga o onome što se desilo, pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, tako mi Allaha, da su ušli u nju, ne bi izašli iz nje. Innama ta'atu fi ma'ruf, pokornost biva u onome što je dobro. Biva ono što, onome što je dobro, a ne dakle u onome što je nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. To je dakle zadnji hadith kojeg je imam Nevevi rahimahullahu ta'ala spomenuo u ovom poglavlju, poglavlju o takvaluku. Sljedeće poglavlje koje imam Nevevi spomenuo jeste babul jakini wa tawakkul, poglavlje o jakinu i tawakkulu, o čvrstom ubjeđenju i oslonu na Allaha subhanahu wa ta'ala, inša Allahu ta'ala. Ovo ćemo ostaviti za naše sljedeće druženje bi idnillahi ta'ala. Što mi bega slova večer, pa ovaj se zaustavimo ovdje. Jazakum Allahu khaira.